na senga tubela oko ndimangai na kotambwisa yo moto po yo ndima buji ya motema ngalula lala ponginga na senga tubela oko ndimangai na kotambwisa yo moto po yo ndima buji ya motema ngalula. Ponginga na senga tubela oko ndima ngai na kotambwisa yo moto po yo ndima buji ya motema ngalula ngalula mipende ya milangi mboya bango lokola lisano kobosa na te kombo bolingo Clementine nsuki ya mema moi ebimi omoni ngalula ngalula mama na kamunga boya bango lokola lisano kobosa na te kombo bolingo